पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कारणसाख्य बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के पंचदश कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें तदेतद् ब्रह्म क्षत्रम विसूत्र शूद्र इत्यादि यहां से आरंभ किया था और अंतिम वाक्य आया था अस्माद्ही एव आत्मनो यद्यत् कामयते तत्तस्थिरजते। इसके ऊपर पूर्व पक्ष का भक्ति प्रपंच की शंका है। आत्मा से सब कुछ कामना करके सृष्टि करना संभव नहीं, क्यों? आत्मा को जानने वाला आत्मा रूपी हो जाता है, फिर क्या सृष्टि करेगा वो? अस्माद्ही एव, हाँ, अव्याकृत को लेंगे आत्म शब्द का अर्थ तब तो हो जाएगा, परमात्मा को लेने पर नहीं होगा, वो अव्याकृत में घटाना चाहते हैं, यही है। ठीक है, मैं प्रकरणे न परस्य लोक शब्दार्थत्व उक्तम अयुक्तम। प्रकरण को लेकर के आपने लोक शब्द का अर्थ आत्मानमय लोकम उपासित में लोक शब्द का अर्थ आत्मा कर दिया, क्यों? प्रकरण था सोमलोकम अदृष्टवा, स्वशब्द आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ, वो प्रकरण चल रहा है आत्मा के करके आत्मानमय लोकम उपासित में आत्म शब्द का अर्थ आपने कर दिया कि परमात्मा, किंतु नहीं, यदि आत्मा को परमात्मा को आत्म शब्द से लेंगे तो अस्मादि एव आत्मनो यद्यत् कामयते तत्त सृजते बन नहीं पाएगा। अंतिम जो वाक्य है, इसी आत्मा से जो जो कामना करता है उस उसकी सृष्टि करता है, क्यों? वो जो आत्मा को जान गया, जो निरंतर वो तो आत्मरूपी हो गया, फिर कामना ही नहीं, फिर सृष्टि ही नहीं हो सकती। इसलिए यहां आत्म शब्द का अर्थ आत्मा लोक उपासित हुआ, प्रकरण प्रमाण के बल पर आपने आत्म शब्द का अर्थ परमात्मा किया, कि आत्मा शब्द का अन्यत्र भी प्रयोग होता है। प्रकरण सोमलोकम अदृष्टवा में आया, सोमपद विशेषण चढ़ा हुआ है, इसको लेकर के कहा, किंतु आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा लेंगे तो आगे के वाक्यों के साथ घटेगा नहीं। अस्मादि एव आत्मनो यद्यत् कामयते तत्त सृजते घटने वाला नहीं, यही भक्ति प्रपंच कह रहे हैं। प्रकरण है ना, प्रकरण आत्मा का सोमलोकम अदृष्टवा से लेकर के आत्मा प्रकरण होने से, परस्य माने परमात्मा ना लोक शब्दार्थ, तुम लोक शब्द का अर्थ परमात्मा, आत्मानम लोकम विभाषित में परमात्मा, परमा शब्दार्थ तुम अयुक्तम, पर मैं लोक शब्द का अर्थ मैंने परमात्मा लेना ठीक नहीं है, क्यों? लिंग विरोधात्, लिंग प्रमाण से विरोध होगा, प्रकरण का बाद होता है लिंग से, क्योंकि मीमांसा में सूत्र है श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम पारद और वल्यम समवाय अर्थ प्रकर्षात, ऐसा सूत्र है। ये जो छह हैं, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यान, ये छह में पर वाले दुर्बल होते हैं, सबसे पहले बलवान श्रुति, दूसरे नंबर में लिंग, तीसरे नंबर में वाक्य, चतुर्थ नंबर में प्रकरण है। तो प्रकरण के बल पर आप लोक शब्द का अर्थ परमात्मा करना चाहते हैं, किंतु लिंग का विरोध होगा, लिंग क्या है यहां हो नहीं सकता, क्यों? परमात्मा यदि लोक शब्द का अर्थ करेंगे तो वो परमात्मा को जानने वाला परमात्मा ही हो जाता है, परमात्मा हो गया तो फिर वह काम्यमान विषय भी नहीं रहेगा, जो जो चाहता है वो सृष्टि करता कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता। हाँ, अव्याकृत को लेंगे लोक शब्द का अर्थ तब तो घट जाएगा, यही है इनका कहना। प्रकरण है ना परस्य लोक शब्दार्थत्वम अयुक्तम, प्रकरण प्रमाण के द्वारा लोक शब्द का आत्मानम एव लोकम उपासित में लोक शब्द का अर्थ परमात्मा लेना ये ठीक नहीं, क्यों? लिंग विरोधात, लिंग का विरोध होगा, प्रकरण की अपेक्षा लिंग बलवान होता है। इति चोदयति भर्ति प्रपंच, चोदयति भर्ति प्रपंच की ओर सिर्फ शंका है, शंका भाष्य में थोड़ी शंका है। पंद्रह की टिप्पणी में कहा प्रकरण अपेक्षा लिंग से बलवत्वात्, जो प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा लिंग प्रमाण बलवान होता है, तो क्या है लिंग, क्या है? कहते अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य लिंगम, ये लिंग का यही अर्थ है, अर्थ का प्रकाशन करने का जो सामर्थ्य है, किस शब्द का क्या अर्थ बनता है, ऐसे सामर्थ्य जिसमें हो उसको लिंग कहा जाता है। लिंग का अर्थ यह है अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य लिंगम, जो अर्थ प्रकाश में समर्थ रखता हो उसको लिंग कहा जाता है। तो यहां जब अर्थ घटाने लगेंगे तो घटेगा नहीं, क्यों? प्रकरण घटना वाला नहीं है। लिंग क्या, लिंग प्रमाण बोले आत्मा से तो हो नहीं सकता, क्यों? आत्मा को जानने, परमात्मा को जानने वाला परमात्मा हो जाएगा। फिर अस्मादि एव आत्मना यद्यत काम आते तत्त सृजति, कैसे घटेगा? ये कहना है भाष्य में, यही है। अस्मात् काम आयते, अस्मात् का अर्थ अस्मादि एव आत्मना यद्यत सृजते तत्त काम आयते, या पूर्वापर लगा दिया बाकी को, बीच का नहीं कहा, समझना चाहिए पूरा। इसी आत्मा से जो जो चाहता है उस उसकी सृष्टि करता है, ये वाक्य बनने वाला नहीं। यदि या लोक शब्द का अर्थ परमात्मा लेंगे तो पूर्वाजी बोल रहा है अस्मात् काम है ना, अस्माद ही एवं आत्मना यदत काम है तत्त सृजते, इसमें इति अयुक्तम, ये ठीक नहीं होगा। क्यों? तो उसी की व्याख्या है, क्यों अयुक्त है? क्यों लोक शब्द का अर्थ परमात्मा लेने पर यह घटेगा नहीं, क्यों नहीं करता? स्वयं व्याख्या करते हैं, यह सोलोक परमात्मा, आपके मत में सिद्धांत में सोलोक माने परमात्मा, सिद्धांत मत में सोलोक परमात्मा, तद उपासनात्मा ने उसे अनुसंधान, आत्मा ने लोगों को आशीत उसका अर्थ अनुसंधित बोला हुआ है, उसके निरंतर हम ब्रह्माष्टम का अनुसंधान करने पर, तद उपासनात्मा ने अनुसंधानात् सैव भवती, वो तो वही हो जाएगा, आत्मा की उपासना करने से आत्मा ही हो जाएगा। फिर काम भी नहीं रहा, काम्यमान विषय भी नहीं रहा, फिर अस्माधि एवं आत्मा यद्यत सिद्धते तत्त काम है तो कैसे घटेगा? वो तो वही हो जाता है। ये भर्ती प्रबंध यही तर्क दे रहे हैं, लिंग लिंग बलवान दिखा रहे हैं। तो कहा सोलोक परमात्मा तद उपासना सैव भवती, उसकी उपासना से तो वही हो जाएगा, परमात्मा ही हो जाएगा। इति स्थिते, ऐसी स्थिति होने पर यद्यत काम है तस्माद आत्मा न सृजते, जो जो कामना करता है अस्माद यदित काम आत्मा यदित काम है तत्त सृजते, जिस जो जी कामना करता है उस आत्मा से सृष्टि करता है, तद आत्म प्राप्ति व्यतिरेकेण फल वचनम अयुक्तम, जो आत्म प्राप्ति से अतिरिक्त फल हो ही नहीं चाहता आत्मवेत्ता का, उसे अतिरिक्त फल बता रहे यहां, उसी आत्मा से जो जो चाहता है उसकी सृष्टि का अतिरिक्त फल बताना ये घटेगा नहीं, ये लिंगाई विरोध करता है प्रकरण को। सृजति तद आत्म प्राप्ति व्यतिरेकेण, माने आत्मवेत्ता को तो आत्म प्राप्ति से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, व्यतिरेकेण फल वचनम, जो फल वचन है यद्यत काम आते तत्त सृजते अयुक्तम, घटेगा नहीं, इसलिए लोक शब्द का अर्थ आत्मलोक नहीं, ये पूर्वादि का इति चेत सिद्धांति का न कहते हैं। टिप्पणियां एक और दो की, एक में कहा परमात्मा तद आत्मा माने परमात्मा, परमात्मा प्राप्ति से अतिरिक्त रूप से फल वचन करना बनता नहीं, आत्मा के वो तो आत्मा को जानने वाला आत्मा ही हो जाता है। अयुक्तम पूर्वादि की शंका में है, अत्र लोक शब्द परस्य ग्रहे, यदि आत्मान में लोकम उपासित व लोक शब्द का अर्थ परमात्मा लेना किस आधार पर? प्रकरण प्रकरण आधार, प्रकरण क्या चल रहा है? सोम लोकम अदृष्ट, सोम शब्द आत्मा का वाचक, तो उसको लेकर यदि लोक शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं ग्रहण करने पर, अस्माद एवं अहितम, जो अस्माद एवं आत्मा हो यद्यत काम है तत्त श्रद्धे, घटेगा नहीं, ये घटने वाला रहे। तत्र ही वहां लोक शब्दार्थ शब्दार्थात कामिना फलोत्पत्ति, इस वाक्य में अस्माद एवं आत्मा यद्य काम है तत्त श्रद्धे, इस वाक्य में तत्र बने उस वाक्य में अस्माद एवं आत्मा यद्यत काम है तत्त श्रद्धे तत्र बने उस वाक्य में ही माने यस्मात लोक शब्दार्थात कामिना, लोक शब्द का अर्थ तो आत्मा, उससे कामना करने वाला, इस कामिना षष्ठी, लोक शब्दार्थात पंचमी, लोक शब्द का अर्थ जो आत्मा है उससे कामना करने वाला, अस्माद एवं आत्मा ना यदि काम है तत्त श्रद्धे, कामना करने वाला कामी है जो उसका फल चाहने वाला। फलोत्पत्तिम श्रोता, फल की उत्पत्ति सुना पड़ी, क्या फल? सृष्टि। यदि काम है तत्त सृजते, फलोत्पत्ति सुनाई पड़ रही उस वाक्य में, अस्माद एवं आत्मा ने यद्यत काम है तत्त सृजते, फल की उत्पत्ति सुनाई पड़ रही श्रोता। न च परस्य कारणत्व, परमात्मा कारण नहीं बन सकता है, परमात्मा फलोत्पत्ति का कारण नहीं बन सकता है, क्यों? अपूर्वम अनपरम इत्यादि, परमात्मा को कारण भी नहीं कार्य भी नहीं, ऐसा कहती है श्रुति, अपूर्वम अनंतरम अनपरम इत्यादि वाक्य है। परमात्मा के लिए तो बोलते हैं अपूर्वम अनपरम, वो कारण भी नहीं कार्य भी नहीं, ऐसा बोलते न सा अविद्या तत्व सिद्धांति कहेंगे कि भाई ऐसा है स्वयं परमात्मा तो कार्य कारण कारण नहीं बनता फल प्राप्ति में, अविद्या के कारण हो जाता है, अविद्या के माध्यम से कारण बन जाता है, स्वतः न बनने पर भी स्वाभाविक कारण नहीं बनेगा किंतु अविद्या के माध्यम से हो जाता है, ऐसा नहीं कह सकते पूर्वादी बोल रहे हैं। न सा अविद्या तत्व माने कारणत्व, अविद्या के कारण कारणत्व तो परमात्मा आता है यह कहना भी नहीं बनेगा। त्वत्पक्षे माने सिद्धांत पक्ष में, तुम्हारे पक्ष में पूर्वादी की भाई है, त्वत्पक्षे विद्या प्रकरण तदयोगाद, आपका जो विद्या का प्रकरण चल रहा है वहां पर अविद्या प्रसंग आ नहीं सकता, कहां से अविद्या को लेकर के कारण मानेंगे परमात्मा को। त्वत्पक्ष अश्य विद्या सूत्र के वाक्यत्व तो स्वीकारत, आपने चतुर्थ अध्याय के जो वो था ये जो था किम प्रजा करिष्यामो इत्यादि ऐसा अजा महान आत्मा इत्यादि में किम प्रजा करिष्यामो अयम नो आत्मा अयम लोक इत्यादि में कहा हुआ है, उस विद्या सूत्र के साथ चतुर्थ अध्याय के साथ चतुर्थ अध्याय में आने वाले के साथ इसका एक वाक्य तो स्वीकार किया है आत्मालोक उपासित का आपने, विद्या प्रकरण है ये, अतो लिंगेन प्रकरण बाध्यम, इसलिए लिंग के द्वारा प्रकरण बाधित हो जाएगा, क्योंकि लिंग बोलता है घट नहीं सकता, क्यों आत्मा को जानने वाला तो आत्मा ही हो जाता है, वहां कामना करना भी संभव नहीं है और तत्त सृष्टि करना भी संभव नहीं आत्मा से, आत्मा से भिन्न हो तब ना, इसलिए यह आत्मा शब्द का अर्थ अव्याकृत लेना अच्छा होगा, माने परापर ब्रह्म के बीच वाला, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भ उसके बीच वाला अव्याकृत उसको लिंग बन जाएगा, यह भारत प्रबंध का कहना है। अच्छा सिद्धांत का दौ क्यों कहा, सोलोक उपासना स्तुति परत्वात, ये सोलोक आत्मलोक की उपासना की स्तुति परक वाक्य है, ये अर्थवाद वाक्य है, अस्मादी यदि काम वे तत्व अर्थवाद है, स्तुति परक वाक्य है, वस्तुपरक वाक्य नहीं है। सोलोक उपासना स्तुति परत्वात, सोलोक माने आत्मलोक उसकी उपासना का स्तुति परक वाक्य है, ये अस्मादी आत्मा ये काम वे तत्सते परक वाक्य है। चार की टिप्पणी, तीन तथा च न तत्र तात्पर्य, इसमें तात्पर्य ने आत्मा, आत्मा को जानने वाला जो होगा आत्मा से ही सारा सृष्टि करता है, इसमें तात्पर्य नहीं है, उसकी प्रशंसा परक वाक्य है। तो देखो आत्मा मन इतना बड़ा हो जाता है ऐसा कहना है। स्वस्मादेव इसका स्वस्मादेव लोकात सर्वम इष्टम संपद्यते इति अर्थ, इसका अर्थ यही है अपने लोक से ही संपूर्ण प्राप्ति हो जाती है उसको, आत्मा मिल गया तो सब मिल गया, समुद्र स्नान हो गया तो सब स्नान हो गया, ऐसा है क्यों, ज्ञान से आत्म प्राप्ति हो गई उसे बड़ा फल कोई है ही नहीं, सारे छोटे छोटे फल उसी में अंतर्भूत हो जाते हैं, यही है यावान अर्थ होता पाने संप्लुत होता के इत्यादि वाक्य है, सर्वता संप्लुत होते इतना ही है, कुआ का कोई मतलब नहीं होता, सारे जलाश जलाशय पूरे मिल जाए तो कुआ का क्या प्रयोजन, छोटे छोटे फल बड़े फल में समावेश हो जाता है, ऐसा है ये कहना है। स्वस्मादेव लोकात सर्वम इष्टम संपद्यते इति अर्थ, इत्यर्थ यही अर्थ है इस वाक्य का, अस्मादेव आत्मलोक यद्यत काम आते तत्त अर्थ है, आत्मलोक से ही सारे इष्ट प्राप्त हो जाता है, आत्म प्राप्त हो गया सब प्राप्त हो गए, ये कहने में तात्पर्य है, लोक सृष्टि में तात्पर्य नहीं है। नान्यत अन्य अर्थ नहीं है इस वाक्य का, न अन्यत अन्य नहीं, अतः प्रार्थनीय आत्मकामत्वाद यही है, इसलिए अतः प्रार्थनीयम आत्मकामत्वाद, प्रार्थनीय है ये आत्मकाम होने से ही कहा, नान्यत अतः प्रार्थना इस आत्मा से अन्य प्रार्थनीय वस्तु नहीं है, अतः माने अस्मात आत्मा न प्रार्थनीय अन्यत न प्रार्थनीयम, अन्यत वस्तु कोई प्रार्थनीय क्यों कहते हैं, आप तक आमत्वात सारा कामना प्राप्त हो गई उसको आत्मा मिलने पर, यह अर्थ है। चार की टिप्पणी में कहते इस बात को, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्य थे भगवान ने कहा गीता में, हे अर्जुन संपूर्ण कर्म का जो फल होगा ना ज्ञान के फल में समावेश हो जाता, यदि आत्मज्ञान हो जाए तो संपूर्ण कर्म का फल समावेश, छोटे छोटे हैं ये और ज्ञान का फल महान फल है, सर्वात्म भाव है यही है इति भाव। अखिलम कहा ना सर्वम कर्म अखिल, अखिलम माने महत, जितने भी पुण्य कर्म है ना बड़े बड़े पुण्य कर्म सबका फल इसमें समावेश हो जाता है आत्म प्राप्त होने पर, ऐसा भगवान का शब्द है कहा। आगे आत्मतः प्राण आत्मतः आशा इत्यादि श्रुत्यंतर यथा छांदों के श्रुति में आया है भूमा विद्या में। देखो आत्मा से ही प्राण की उत्पत्ति है, आत्मा से ही आशा माने दिशा की उत्पत्ति इत्यादि बोलती है, किंतु उत्पत्ति नहीं, आत्मा प्राप्त हो गया तो सब प्राप्त हो गए कहने में तात्पर्य होगा। आत्मा में सर्वात्म भाव दिखाने के लिए है वो, वहां आत्मा से उत्पन्न होना नहीं, कोई उत्पन्न नहीं होता आत्मा से, यही है। सर्वात्म भाव प्रदर्शनार्थ होगा पूर्ववत, अथवा ये जो अस्मादि एवं आत्मा यद्यत कामयते तत्त श्रीते वाक्य का अर्थ दूसरा भी हो सकता है, सर्वात्म भाव के प्रदर्शन के लिए है। आत्मभाव हो गया तो सब कुछ हो गया कहने के लिए पूर्व भवत, जैसे पूर्व में था तस्मात तत्सर्वम अभवत, ब्रह्म इदमग्रे आसीत तद आत्मा अभवत अहम ब्रह्मास्मि थे तस्मात तत्सर्वम अभवत, माने आत्मज्ञान से सर्वात्मभाव, ये इसमें तात्पर्य है। सर्वात्मभाव प्रदर्शनार्थ हुआ, या तो स्तुतिपरक वाक्य है ये, अथवा सर्वात्मभाव के प्रदर्शन करने के लिए पूर्ववत, जैसे पूर्व वाक्य में था तस्मात तत्सर्व अभवत, वैसे यहां भी है। मरे एकादश कंडिका में दशम कंडिका में था ना ये, वैसे ही समझ गया ये कहा। पांच की टिप्पणी है ग्रंथ पूर्ववत प्रदर्शनार्थो ग्रंथ, ये ग्रंथ है इसके लिए मानना पड़ेगा, पूर्ववत बोल दिया। टीका से देखें तदेव विवृणोती, पूर्वादि ने जो कहा था प्रकरण परस्य लोक शब्दार्थत्वम उक्तम अयुक्तम, ये ठीक नहीं है, क्यों लिंग विरोधात कहा था, कैसे लिंग विरोध होता है उसी को कहता है पूर्वादि। तदेव सोलह की टिप्पणी का संग्रहितम एवं प्रकरण से आत्मशब्द का अर्थ ये कहना ठीक बनता नहीं कहा था, उसी को आगे व्याख्या करता है, संग्रह वाक्य को व्याख्या करता है, यह इत्यादि कहा था। ये जो वाक्य है ना अस्माद एवं आत्मा न यत्यत कामयते तत् सृजते, इस वाक्य में यह स्वलोक परमात्मा माने प्रकृति ही बोलता है ना, स्वलोक का अर्थ परमात्मा बोल रहा है प्रकरण परमात्मा, तद उपासनात् उसके माने उपासना करने से आत्मा के अनुसंधान करने, उपासना माने अनुसंधान निरंतर अन्वेषण करने से सएव भवती इति स्थिति, वही हो जाता है, ये स्थिति है यहां परमात्मा को जानेगा तो परमात्मा ही होगा, ऐसा होने पर फिर यदि काम है तो तत्त सृष्टि होना नहीं है, वहां काम्यमान विषय भी नहीं है, कामना भी नहीं है, सृष्टि भी नहीं है, ये होना घटेगा नहीं। इसलिए ये जो प्रकरण प्रमाण के द्वारा यहां लोक शब्द का था परमात्मा लोग ले नहीं सकते, तो पूर्वादि ने कहा था। इच्छा ठीक है, हमें कहते हैं अर्थवादस्तम लिंगम न प्रकरणाद बलवत्व में तो पुत्र समाधत्ते, सिद्धांत कहते ये जो लिंग जो तुमने बताया ना ये अर्थवाद में स्थित है, किसमें है अर्थवाद वाक्य में लिंग बना हुआ है, अर्थवाद वाक्य है अस्माद आत्मा यद्य काम है तत्व अर्थवाद में, उसमें लिंग है ये लिंग जो दिखा रहे हो अर्थवाद में स्थित है, इसलिए प्रकरण को बांध नहीं सकता, ये अर्थवाद में आया हुआ लिंग प्रमाण है, ये प्रकरण को बांध नहीं सकता, यही बोलते हैं अर्थवादस्थम लिंगम, आपने जो लिंग बताया है क्योंकि घट नहीं सकता करके बोल रहे हो, लिंग बता रहे हो एकत्र हो जाएगा कहां काम्यमान, तो अर्थवादस्थ जो लिंग है न प्रकरणात् बलवत, यद्यपि लिंग बलवान होता है प्रकरण से, किंतु अर्थवादस्थ लिंग जो होगा वो प्रकरण से बलवान नहीं होता, स्वतंत्र लिंग हो अर्थवाद के बिना हो तब बलवान होगा। इति मत्वा समाधत्य, यही मान करके सिद्धांति समाधान देते हैं। नौ कहा स्वलोक उपासना स्तुति परत्वादि वाक्य जो है आत्मलोक के नैरंतर्य अनुसंधान की प्रशंसा परक है, देखो निरंतर आत्मा का अनुसंधान करता था आज आत्मभाव में पहुंच गया, इसके लिए है। ठीक है, तुते में वो प्रश्न कैसी प्रशंसा है उसी को स्पष्टीकरण करते हैं, स्वस्मादेव लोकात् सर्वम इष्टम संबद्धते इति अर्थ, उस आत्मलोक से ही सब कुछ इष्ट प्राप्त हो जाता है, ये अर्थ है इसका। न अन्यत प्रार्थनीयम आप्त कामत्व, अन्य प्रार्थनीय वस्तु नहीं रह सकती उसका, क्यों आप्त कामत्व, आप्त काम हो गया, अनाप्त वस्तु की इच्छा होती है, जो अप्राप्त वस्तु उसकी इच्छा होती है वो तो आत्मभाव में पहुंच जाए सब आप्त हो चुका उसको, अन्य वस्तु कोई प्रार्थनीय है ही नहीं, यह कहने में तात्पर्य है। ठीक है, लोकात माने ज्ञातात, आत्मलोक कैसा होना चाहिए अस्माद लोकात, ज्ञात होना चाहिए आत्मलोक, अज्ञात आत्मलोक से सर्वात्मभाव की प्राप्ति नहीं होगी, अस्मात् लोकात्मा ज्ञाता, ज्ञात होना चाहिए आत्म लोग, ऐसे जैसे मनुष्य हूं ज्ञात है ना, हाँ ऐसे मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञात होना चाहिए, जितना दृढ़ता अभी यहां है उतने दृढ़ता आत्मा में होनी चाहिए, मैं मनुष्य नहीं मैं आत्मा हूं ज्ञाता, ऐसी भावना दृढ़ हो जानी चाहिए। जैसे अभी कितने दिनों से वेदांत सुन रहे, मनुष्य तो बना हिल नहीं रहा आपका, मैं मनुष्य हूं बना हुआ है, जितने दृढ़ता इसमें है उतने दृढ़ता न हम देह न मे देह अहम ब्रह्मास्मि होनी चाहिए, वही अज्ञात वो होता है। एक टीका में ये बोल रहे हैं, लोकात माने ज्ञाता विशेषा, लोकात अस्मादेव लोकात ज्ञाता, आत्म लोग ज्ञात होना चाहिए तब सर्वात्मभाव की प्राप्ति है, उसकी स्तुति होगी। कहा यथा छांदोग्य स्तुत्यर्थम आत्मना सृष्टित्व उच्यते, जैसे छांदोग्य परिषद में उसकी प्रशंसा के लिए आत्मविद्या की प्रशंसा आत्मा से सृष्टि कही जाती है, ठीक इसी प्रकार तथा अत्रापि आत्मलोकम स्तोतुम एतत् फलवचनम, आत्मलोक की आत्मस्वरूप जो लोक है परमात्मा लोक, परमात्मा स्वरूप की स्तुति के लिए ये फलवचन है क्या, यद्यत काम आयते तत्त फलवचन, अस्मादेव आत्मना यद्यत काम आयते तत्त फलवचन, ये स्तुति के लिए है प्रशंसा के लिए है। इसलिए छांदोग्य उपनिषद का दृष्टांत दिया, आत्मतः प्राण आत्मतः आशा, आशा मानी दिशा यही है, भवतु बा मा बा भूत अस्मादेव इत्यादि अर्थवाद, या अस्मादेव आत्मना यद्यत काम आयते तत्सृजते अर्थवाद हो या मत हो जाने दो, पूर्व वाक्य के आधार पर भी ये परमात्मा लोक आ जाएगा, आत्मलोक का अर्थ परमात्मा ही कहते हैं सिद्धांति बोल रहे हैं, भवतु बा मा भूत हो चाहे मत हो, अर्थवाद हो चाहे मत हो, ये वाक्य अर्थवाद न मानो फिर भी दूसरे वाक्य से सिद्ध होता है लोक माने परमात्मा, भवतु बा मा भूत अस्मादेव, जो अस्मादेव आत्मा न यद्यत काम आयते तत्त सृजते इत्यादि जो है अर्थवाद भवतु अथवा मा भूत हो चाहे मत हो, अर्थवाद न भी हो तो कोई बात नहीं, हो तब भी कोई बात नहीं, तथापि फिर भी अर्थवाद न होने पर भी मान लो, यदि अर्थवाद नहीं है ये वाक्य तब भी तस्य सर्वात्मत्व प्रदर्शनार्थत्वात्, जो आत्मलोक शब्द है ना उसका सर्वार्थत्व प्रदर्शन के लिए है, वो सर्वात्म भाव के प्रदर्शन के लिए, वो परिच्छिन्न भाव को मिटा करके सर्वात्म भाव के प्रदर्शन के लिए है वाक्य, अस्मादेव यदि काम आते तत्ते ये लेना होगा। इति उक्तम अत्र लोक शब्द है ना परमात्मा का, यहां पर क्या होगा अत्र मैं इस कंडिका में लोक शब्द के द्वारा परमात्मा ही ग्रहण होगा कहते हैं। आठ और नौ की टिप्पणी है, आठ में कहा वाक्यश्य बोल दिया बस, तस्य माने वाक्यश्य अर्थवाद न होने पर ये वाक्य जो है, और नौ में कहा वाक्य उस वाक्य में जो अस्मादेव आत्मा ने काम आते तत्त्व वाक्य में लोक शब्द है ना परमात्मा ग्रहण, परमात्मा ही ग्रहण होगा लोक शब्द के द्वारा कहते हैं, क्यों तो कहा सर्वात्म भाव प्रदर्शनार्थ हो वा ये बोल दिया, अर्थवाद न भी हो तभी सर्वात्म भाव के प्रदर्शन के लिए वाक्य है, ये निरंतर आत्मा में अनुसंधान करने वाले के सर्वात्म भाव दिखा रहे वाक्य यही है, क्यों ये कहा टीका में कहते हैं तस्मात तत्सर्वभवत वाक्यम दृष्टांति दृष्टि, जैसे पूर्ववत बोला था पूर्व तस्मात तत्सर्वभवत आया था ब्रह्मवा इदम अग्रे आशीत तद आत्मा अवेद अहम ब्रह्मास्मि तस्मात तत्सर्वभवत, तो जैसा है आत्मज्ञान से सर्वात्मभाव कहा पहले यहां भी वही है उसी के बतलाने के लिए है। टीका में कहते हैं किंच आत्मशब्द से त्रिधा परिच्छेद शून्यार्थवाचित आया यच्चापनोति इत्यादि न्यायेन सिद्धत्वात् तत्समानाधिकरण लोक शब्दस्य अपि तदर्थत्वात् परस्यैव अत्र लोकत्वम् इत्याह, सिद्धांति बोल रहे हैं टीका में देखो किंच माने और भी बात सुनो, माने यहां अस्मादेव आत्मना यद्यत् कामयते तत्तत् सृजते का सर्वात्मा प्रदर्शन के लिए है, वहां लोक सृष्टि आदि की प्रसंग नहीं है उसकी प्रशंसा के लिए है, और भी बात सुनो का किंच माने और भी आत्मशब्द से त्रिधा परिच्छेद शून्यार्थ वाचित आया, क्योंकि आत्मशब्द का अर्थ होता है देश काल वस्तु तीनों के घेरे से बाहर है, देश त्रिधा परिच्छेद शून्य है तीनों परिच्छेद से रहित है आत्मा, माने सभी देश में है सभी काल में है सभी वस्तु में है, जैसे मिट्टी के बने पात्र में सभी में मिट्टी है ऐसे सभी वस्तु में इस तरह से है, क्योंकि कारण जो होता है कार्य में अनुगत होता है। तो आत्मशब्द जो आत्मशब्द है ना, हाँ आत्मशब्द तो है ना कंडिका में, आत्मान लोक शब्द जाने दो, आत्मशब्द के समानाधिकरण माना लोक शब्द आत्मान एवं लोकम, दोनों प्रथमा द्वितीय एक वचन है, वो समान विभक्ति है, द्वितीय का एक वचन लोकम आत्मान समान है ना। तो आत्मशब्द से त्रिधा परिषद शून्यार्थवाचित आया, जो आत्मशब्द होता है कि उसका अर्थ ही होता है तीनों देश काल परिषद के घेरे से बाहर, परिषद से रहित है, देश के घेरे में नहीं, काल के समय सभी देश में सभी काल में सभी वस्तु में, यह अर्थ होता है। ऐसे जो आत्मशब्द है क्यों, ये विष्णु पुराण से पता लगता है, कठोपनिषद में भाष्य में दिया था, यच्चा अपनोति दादत्ते यच्चाति विषयानि यह यच्चास्य संततो भाव तस्माद् आत्मेति कीर्तते, ये चार बातें होने से उसको आत्मा कहा जाता है। तो ये यच्चा अपनोति वो कारण है, कार्य में व्याप्त रहता है, सबको प्राप्त कर लेता है, कारण कार्य को प्राप्त करता है, कारण कार्य में है, यदादत्ते स्थिति काल में अपने में रख लेता है वो, क्यों कार्य कारण को छोड़ करके कह जा नहीं सकता। यदि घट बोले कि मिट्टी से मैं परेशान हूं, मैं मिट्टी से कहीं दूर जाना चाहता हूं, उसका स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा, मिट्टी से दूर होना जाएगा, तो स्थिति काल में अपने में ही रखता है और उत्पत्ति काल में सबको घेर लेता अपने में, सभी वही है, वाचारोण विकारों नाम देव होना है, और अंत काल में प्रलय काल में सबको खा लेता है, माने आत्मभाव में हो जाता है वो, विवर्तभाव है, अध्यारोप काल में वही बना और अपवाद काल में वही हो गया। यच्चा अपनोति दादत्ते यच्चात्य विषयानि यह, खा भी लेता है, माने प्रलय काल माने अपवाद काल में सब आत्मरूपी हो जाता है। यच्चा से संततो भाव, जिसका निरंतर भाव है, अस्तित्व है, कभी भी अभाव नहीं होता, तस्माद आत्मेति कीर्तते, ऐसा कहा, आपको सब अर्थ व्यापकता सिद्ध होता है इस श्लोक के द्वारा, यच्चा प्रतिदादत्ते यच्चाति विषयानि यह यच्चास्य संततो भाव तस्माद आत्मेति कीर्तते, इसके द्वारा यह सिद्ध होता है व्यापकता। उसी के समान आत्मानम लोकम, आत्मानम एवं लोकम उपासित ही है ना, लोक शब्द उसी के समान समान विभक्ति समानाधिकरण है, यही कहते हैं न्याय सिद्धत्वाद, वो तो व्यापक सिद्ध है आत्मा इस उसके द्वारा, तत्समानाधिकरण उस जो आत्मानम जो द्वितीयांत पद है उसके समानाद लोकम है, समानाधिकरण लोक शब्द से अभी तदर्थत्व, वो भी व्यापक अर्थ ही होगा, एक परिचिन्न और व्यापक, दो के समानाधिकरण होगा नहीं, तो लोक शब्द भी व्यापक है, तो व्यापक लोक शब्द आत्मा के साथ व्यापक लोक कौन आएगा, अव्याकृत आएगा, परमात्मा आएगा, परमात्मा आएगा, यह स्थिति है, अव्याकृत में वस्तु परिच्छेद आ जाएगा, काल परिषद भी आएगा, ईशान तत्समानाधिकरण आत्मलोक आत्मसमानाधिकरण जो लोक शब्द से आप तदर्थत्वात, वो भी व्यापक अर्थ वाला है, वो परस्य अत्र लोकत्व, इसलिए आत्मा लोक आश्रित में लोक शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, अव्याकृत नहीं। यदि ही ये भाष्य में कहते हैं, यदि ही पर आत्मा संपद्यते, लोक शब्द का अर्थ परमात्मा ठीक होता है, हो जाता है, संपद्यते छह नंबर की टिप्पणी है ना, परमात्मा ही वो लोक शब्द अर्थ हो अभ्युपगमते विज्ञाते वार्थ, परमात्मा ही लोक शब्द का अर्थ है ऐसा स्वीकार करना स्वीकार किया जाता है अथवा जाना जाता है, दोनों में से कोई भी लो, तदा तब युक्त हो अस्माद एवं आत्मना इति आत्मशब्द प्रयोग, तब ठीक होगा लोक शब्द का अर्थ परमात्मा लेंगे तब यहां यह अस्माद एवं आत्मना यत काम आते तत्ते युक्त होगा आत्मशब्द प्रयोग। सात की टिप्पणी में कहते हैं लोक शब्द अर्थ ही थे, लोक शब्द के अर्थ में आत्मशब्द का प्रयोग घट जाएगा तब, क्यों स्वस्माद एवं प्रकृताद आत्मनो लोकात इत्यपम अर्थ, ये घटेगा स्वयं ही जो प्रकृत आत्मा है लोक आत्मलोक उसी से माने अस्माद एवं आत्मा यदि काम है तब घटेगा, एक अन्यथा यदि ऐसा नहीं करेंगे, यदि अव्याकृत को लेना हो उसके लिए विशेषण लगाना पड़ेगा, क्यों आत्मा के यहां लोक विशेषण की आवश्यकता नहीं, पहले से चल रहा है प्रकरण चल रहा है, किंतु बीच में अब यहां पर यदि अव्याकृत को लाना हो तो विशेषण लगाना पड़ेगा, क्यों वाक्य में विशेषण नहीं है, यही कहना चाहते हैं। अन्यथा अव्याकृतावस्थात कर्मणो, लोकात् माने कर्म फलभूतात, ऐसा अर्थ करना। अव्याकृत जो लोक है ना, कर्म का फलभूत लोक है, अव्याकृत कर्म करके पहुंचने का स्थान है वो, कर्म फलभूतात लोकात इति सविशेषणम, विशेषण लगाना चाहिए अस्मादी लोकात में न लगा करके, अव्याकृतावस्थात कर्मणो लोकात अस्माद लोकात, ऐसा विशेषण चढ़ाना चाहिए, अव्याकृतावस्थात लोकात विशेषण लगाना होगा, वहां लगाया नहीं श्रुति ने। सविशेषणम अवक्षत, विशेषण के साथ कहना चाहिए था श्रुति को, अस्मादी एव लोकात यद्य अमित तत्ति न होकर के अस्माद एव अव्याकृतावस्थात कर्मणो लोकात, ऐसा विशेषण लगाना चाहिए था वहां, क्यों तो लगाया नहीं है। अवक्षत प्रकृत परमात्मा लोक व्यावृत है, क्यों प्रकृति जो परमात्मा लोग चल रहा था उसके व्यावृत्ति के लिए विशेषण लगाना पड़ेगा, यदि अव्याकृत को लेना हो तो विशेषण लगाना था श्रुति ने। और व्याकृतावस्थाया व्यावृत ये था, जो व्याकृत अवस्था वाला हिरण्यगर्भ है उसके भी व्यावृत्ति करना होगा, और परमात्मा लोग जो प्रकरण में है उसे भी व्यावृत्ति करना, और हिरण्यगर्भ व्यावृत्ति करने के लिए अंतराल अवस्था लेने के लिए विशेषण लगाना चाहिए था श्रुति को, अस्माद ये अव्याकृतात् अव्याकृतावस्थात कर्मणो लोकात, ऐसा विशेषण लगना था, किंतु विशेषण नहीं है श्रुति में, यदि अव्याकृत को लेना होता तो श्रुति विशेषण लगाती नहीं है। कहा टिप्पणी एक और दो, अन्यथा लोक शब्द है ना अर्थांतर से अभिप्रेत, लोक शब्द का अर्थ यदि अर्थांतर लेना चाहते हैं, आत्मा को न परमात्मा न लेकर के अव्याकृत लेना हो, अर्थांतर यही है, उस स्थिति में विशेषण लगना चाहिए था श्रुति में। तो लोकात कर्मणों में कर्मानुष्ठान फलभूतात अर्थ करना, उसका कर्मणों का अर्थ कर्म के अनुष्ठान के फलभूत है वो लोग, कौन अव्याकृत लोग, ऐसा विशेषण लगना था, किंतु अस्मादेव अव्याकृतावस्थात कर्मणों फलभूतात लोकात, ऐसा होना चाहिए था, है ही नहीं श्रुति में, इसलिए अव्याकृत को लेना संभव नहीं। नहीं अस्मिन् प्रकृते विशेषिते श्रुता अश्रुता अंतरालावस्था प्रतिपत्तुम शक्यते, कहते हैं नहीं अस्मिन् आत्मा नहीं परमात्मा नहीं, परमात्मा प्रकृति जो परमात्मा है ना, अस्मिन् प्रकृति जो परमात्मा है, क्यों सोमलोकों में दृष्टवा से स्वतः आत्मा के लिए प्रयोग होता है, अव्याकृत आदि के लिए प्रयोग होता नहीं, स्व शब्द का आत्मा में प्रयोग होना है, उसके प्रकरण है, उसके बाद में यहां पर आत्मात्म लोकों को आशित आया, उसके बाद यह है अस्माद एव अस्माद से अस्माद एव आत्मा न या आत्मा से यद्य काम है तथा बोला जा रहा है। अच्छा तो नहीं अस्मिन् प्रकृति विशेषित है, विशेषण लगा करके बोला हुआ, क्या विशेषण स्वम लोकम अदृष्टवा पे विशेषण है, स्वम शब्द स्व शब्द विशेषण है, विशेषित है स्व शब्द के द्वारा विशेषण युक्त करके बताया गया ये इसमें। अश्रुता अश्रुत अंतरालावस्था, जो नहीं सुनाई पड़ी जो अंतराल अवस्था हिरण्यगर्भ और परमात्मा के बीच वाली अवस्था कौन है अव्याकृत, अश्रुत जो अंतराल अवस्था है उसको प्रतिपत्तुम न सक्यते, उसको जानकारी लेना संभव नहीं है, यह हो नहीं सकती, ये कहा ठीक से देखें। किंच यदि लोक शब्द है ना परम हित्वा, लोक शब्द का अर्थ परमात्मा को छोड़कर के अध्याकृत को लेना हो यदि, किंच यदि लोक शब्द है ना परम हित्वा अर्थांतरम उच्यते, अर्थांतर ये मैं अंतराल अवस्था हिरण्यगर्भ और परमात्मा के बीच की अवस्था अव्याकृत अंतरालावस्था अंतरा अर्थांतरम उचित है, तदा सविशेषणम वाक्यम स्याद, विशेषण लगना चाहिए वाक्य में, अस्माद एव अव्याकृतात कर्मफलभूतात लोकात, ऐसे विशेषण चढ़ना चाहिए, ये कहते हैं सविशेषणम वाक्यम स्याद, अन्यथा यदि विशेषण नहीं है तथा सोमलोकम इति प्रकृत परमात्मा लोकस्य, यदि विशेषण लगने पर जो सोमलोकम परमात्मा पक्ष प्रकृत परमात्मा चल रहा है, सोमलोकम अदृष्टवा में सोमलोकम आया, सो शब्द आत्मा के वाचक है, ये जो प्रकृत आत्मलोकस्य त्वत्पक्षे तुम्हारे माने भारतीय प्रपंच के पक्ष में अनंतर उक्त व्यक्त ब्रह्मलोकस्य, जो दूसरा अभी अभी कहा गया व्यक्त ब्रह्मलोक और हिरण्यगर्भ लोक, ये दोनों का व्यावृत्ति होगा, व्यावृत्ति नहीं कर पाओगे आप परमात्मा लोक की और हिरण्यगर्भ लोक की व्यावृत्ति विशेषण के बिना कर नहीं पाओगे, किंतु विशेषण है ही नहीं श्रुति में, यदि अव्याकृत को लेना था तब तो अस्मादेव आत्मन माने अव्याकृतात ये होना चाहिए था, लोकात कर्म फलभूतात लोकात ऐसा होना चाहिए था, है ही नहीं श्रुति में, विशेषण नहीं है, क्योंकि ये दोनों से पृथक करने के लिए विशेषण लगाना पड़े, है ही नहीं विशेषण, इसलिए भी अव्याकृत को ले नहीं सकते। एक आ रहे टिप्पणियां हैं 10, 11, 12, 13 कितने हैं। 10 में कहा अर्थांतरम माने परापराभ्याम अंतरावस्थाम, ये परमात्मा और अपर माने हिरण्यगर्भ, दोनों के बीच का अवस्था अव्याकृत, परापराभ्याम पर और अपर दो के बीच वाला अंतरावस्थाम, अव्याकृताख्यम जिसका नाम अव्याकृत कहा जाता है उसको, कर्मानुष्ठान भूल भूत भूतम यदि कर्म के अनुसार के फलस्वरूप है वो अंतराल अवस्था, ऐसा इति यावत कहा। 11 में कह रहे सविशेषण, विशेषण के साथ वाक्य होना चाहिए था यदि अव्याकृत को लेना होता तो, सविशेषण अव्याकृतावस्थात अस्मात इतम सविशेषण भाव्यम वाक्य ना, यदि मान अव्याकृत को लेना हो तब स्थिति में अव्याकृतावस्थात अस्माद ऐसा होना चाहिए था, अस्मादेव आत्मनो यद्यत काम आते तत्स्थिति में अव्याकृतावस्थात आत्मन ऐसा होना चाहिए था, किंतु अव्याकृतावस्थात है ही नहीं पाठ, भाव्यम यह होना चाहिए था। ये भू धातु से ढत प्रत्यय हुआ है, वर आवश्यक सूत्र है, वर्णांत से आवश्यक अर्थ में ढत होता है, नहीं तो अचोत लग रहा था अजत धातु है, ढत हो गया अचोणिति लग गई आप आदेश हो गया भाव्य बन गया, ऐसा वाक्य होना था किंतु है ही नहीं। ये कहा 12 में कहते हैं अन्यथा है ना सविशेषण तो अनुपगम है, अन्यथा का यदि विशेषण स्वीकार न करने पर, श्रुति में तो विशेषण तो है ही नहीं, अव्याकृतात् लोकात् है ही नहीं, अनुपगम है कहा स्वीकार न करने पर, अन्यथा सोम लोकम इति प्रकृत परमात्मा लोकस्य तत्पक्षे अनंतर उक्त व्यक्त ब्रह्मलोक व्यावृत्ति अवगात कहा, जो सोमलोकम जो परमात्मा प्रकृति में आया उसकी भी व्यावृत्ति नहीं हो पाएगी, और अभी अभी जो कहा हुआ था बाद में जो कहा था कौन हिरण्यगर बोलो वो भी हो नहीं पाती है, वो भी घटेगा नहीं कहा। 13 में कहा व्यावृत्ति अवगात नहीं त्वया परस्मात् काम सृष्टि ठिष्ठा, तुम्हारे मत में परमात्मा से काम से इच्छा से सृष्टि हो नहीं सकती है, भरती प्रबंध के मत में काम तो सृष्टि मारे यथेच्छ सृष्टि जैसा चाहे वैसी सृष्टि, परमात्मा से तुम्हारे मत में हो नहीं सकती, अव्याकृत से होना है तुम्हारे मत में। तस्य अपूर्वादि श्रुति सिद्धत्वात् वहां क्या अपूर्वम अनपूर्व श्रुति से तस्या नहीं है, तस्या है वो सवर्ण दीर्घ हो रखा है, सिर जोड़ देना चाहिए, तस्य माने परमात्मा न अपूर्वादि श्रुति सिद्धत्वात् तुम्हारे पक्ष में परमात्मा अपूर्वादि श्रुति से सिद्ध है, अपूर्वम अनपूर्वम कारण भी नहीं कार्य भी नहीं तो सृष्टि हो नहीं सकती है, हमारे यहां सृष्टि वास्तविक नहीं है काल्पनिक है, अविद्या के सहारे से सृष्टि मानी गई है, तुम्हारे यहां वास्तविक सृष्टि होती है तो परमात्मा से सृष्टि होना संभव नहीं, क्यों अपूर्वम अनपरम करके कहा है परमात्मा को, तस्य माने परमात्मा ना अपूर्वम अपूर्वादि श्रुति सिद्धत्व, अपूर्वम अनपरम श्रुति से सिद्ध है परमात्मा तो कारण भी नहीं कार्य भी नहीं है ना भी ब्रह्मलोकात् हिरण्यगर्भ लोक से भी सृष्टि होना संभव नहीं, कार्य तो हिरण्यगर्भ तो कार्य है उसे सिर्फ कार्य से कोई सृष्टि होती नहीं है, अतः वहां तकार छुटा हुआ है अतः तद व्यावृत्यर्थम कार्यत्वात् अ तो है आगे त नहीं है अतः त चाहिए अतः तद व्यावृत्यर्थम, इसलिए परमात्मा लोक और हिरण्यगर्भ की व्यावृत्ति के लिए विशेषण अवश्यम वाच्यम अस्मादेव अव्याकृतात् कर्मफलभूतात् लोकात् विशेषण अवश्य होना चाहिए उसको लेना हो तो वाच्यम इत्यर्थ एक कहा, क्यों विशेषण नहीं है यहां इसलिए न तो अत्र सविशेषण वाक्यम दृष्टम, यह सविशेषण वाक्य तो देखा नहीं है यहां, क्या देखा वाक्य अस्मादीय यदि काम अस्मादीय आत्मा ने यदि काम है तथा स्त्री विशेषण सहित वाक्य तो देखा ही नहीं पड़ता, इसे विशेषण क्या अव्याकृतात् कर्मणा फलभूतात् ये विशेषण तो है ही नहीं, नहीं अत्र कहा यही कहा न तो अत्र इस वाक्य अश्विन वाक्य इस वाक्य में सविशेषण वाक्य दृष्टि विशेषण के सहित वाक्य तो दिखाई नहीं देता, ठीक कहा 14 और 15 की टिप्पणी 14 माने अत्र माने बृहदार रह गए, बृहदार में विशेषण क्या वाक्य तो दिखाई नहीं पड़ता, परमात्मा से सृष्टि बताई ठीक है किंतु बीच वाली से तो कहा नहीं, और 15 में कहा अस्मादेव इति वाक्यम जो अस्मादेव अस्मादेव आत्मा ना यदि कहा वे तो यहां विशेषण है ही नहीं, अतः इसलिए स्वम लोकम इति प्रकृत परमात्मा एव अत्रापि लोकसा इत्यः इसलिए सोमलोकम जो प्रकृति में है, सोमलोकम अदृष्टा प्रकृति में सोमलोक है, सो शब्द आत्मा में निर्विवाद है, वो जो परमात्मा लोक है वो यहां भी अस्माद एवं आत्मा काम है तत्थ्रे में लोक शब्द का अर्थ वही लेना है, अर्थ करता है। अन्यथा कहा, अन्यथा विशेषण लगना था अव्याकृतावस्थात कर्मणा मान कर्मो फलभूतात लोकात इति सविशेषणम अवक्षत श्रुति, विशेषण के सही श्रुति को कहना चाहिए था किंतु कहा नहीं। प्रकृत परमात्मा लोग किसके लिए विशेषण लगाना था, जो प्रकृत परमात्मा लोग उसके व्यावृत्ति के लिए, और हिरानगर में लोग जो कार्य ब्रह्म है उसको भी व्यावृत्ति करने के लिए, दोनों को पृथक करने के लिए विशेषण लगना था यदि अव्याकृत को लेना होता तो। ये कहा ठीक है, विशेषण बिनाई अस्माद इत्यत्र परापराभ्याम अर्थांतरम किम न स्यात्। भक्ति प्रबंध कहते हैं विशेषण के बिना ही पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म से दोनों से अर्थांतर विषयांतर अव्याकृत क्यों नहीं ग्रहण होगा, हो सकता है विशेषण लगाए बिना भी हो जाएगा। ये संघ भर्त प्रपंच वर्ष हो गया तो सिद्धांत बोलते नहीं, अस्मिन प्रकृति विशेष थे, प्रकरण में विशेषण है सोमलोकम, स्व शब्द लोक का विशेषण बना हुआ है, विशेष थे अश्रुत अश्रुत अंतरालावस्था, जो न्याय सुनाई पड़ी है अंतराल अवस्था माने परमात्मा और हिरण्यगर्भ के बीच की अवस्था अव्याकृत अवस्था अंतराल अवस्था, प्रतिपत्तुम न शक्यते ऐसा ग्रहण करना संभव नहीं है। ठीक है, सोमलोकम इति प्रकृति, सोमलोकम अदृष्टा प्रेति में सोमलोकम शब्द प्रकृति है इसी कंडिका में प्रकृति है परमात्मा ने, और परमात्मा में प्रकृति परमात्मा में आत्मानम एव विशेषित है, और आत्मानम एव लोकम उपासित विशेषण चला दिया, किसकी उपासना करना आत्मलोक की, सो शब्द से कहा हुआ आत्मा वही लोक शब्द उसके समानाधिकरण है, विशेषित है विशेषण लगने पर। अव्याकृताख्या परा पराभ्याम अंतरालावस्था, जो अव्याकृत क्या है पर और अपर के अंतराल बीच की अवस्था है, परमात्मा भी नहीं हिरण्यगर्भ भी नहीं, वो अंतराल अवस्था वह न प्रतिपत्तिम शक्यते, उसके जानना संभव नहीं ज्ञात होना संभव नहीं है। तस्या श्रुतत्व अभावत, उसको सुनाई नहीं पड़ा वो अंतरालावस्था, सुनाई नहीं पड़ रहा यहां वाक्य में, ये सिद्धांत ने कहा टिप्पणी थी ना सात की, सती विशेषित सती ऐसा होगा विशेषण लगने पर, सोमलोकम विशेषण लगने पर बीच में अव्याकृत को लेना संभव नहीं, ये कहा इस प्रकार एक कंडिका समाप्त हो जाती है। आगे पांत कर्म की चर्चा होती है, पांच मिल करके कर्म होता है, यानी अज्ञान अवस्था में जो कर्म होता है तीन लोक जीतने के लिए होता है, इस लोक माने पितृलोक और देवलोक, ये तीन लोग जीतना चाहता है, तीन में से कोई एक जीतना चाहता है, पुत्रेण एम लोग को जई ऐसा कहना है, यदि इस लोक को जीतना हो ना आगे यहीं रहना हो तो पुत्र बन करके पैदा होना पड़ेगा तभी यहीं रहना मिल जाएगा, ये लोग जीतेगा कर्मणा पितृलोक, और स्वर्ग को जीतना हो तो कर्म के द्वारा जीता जाता है, और ब्रह्मलोक आदि जीतना हो तो विद्या देवलोक उपासना के द्वारा जीता जाता है, तीन लोग प्राप्ति है अज्ञान दशा में अज्ञान काल में, और तीन साधन है पुत्र कर्म अपर विद्या उपासना, तीन साधन है। तो अज्ञानी जो कर्म करेगा उसके लिए पांच मिल करके कर्म होता है बोलना चाहते हैं, पांगता दिखाना चाहते हैं आगे, सोलहवां कंडिका जो चलना है इसके लिए है सत्र यही है। ठीक है, कंडिकांतरम अवतार्य वृत्तम अनुद्य आकांक्षा पूर्वकम तात्पर्य महा, कंडिकांतर दूसरी कंडिका, अन्य कंडिका लाना है, अन्य मंत्र लाना है, सोलहवां कंडिका लाना है, उसका अवतरण देकर के पहले अवतरण देकर कंडिका के लिए वृत्तम अनुद्य पूर्व में, पूर्व कंडिका में क्या कहा उसको अनुवाद करके पूर्व के साथ इनका क्या संबंध होगा इसको लेकर अनुद्य आकांक्षा पूर्वकम तात्पर्य, जिज्ञासा पूर्वक तात्पर्य बताओ, जिज्ञासा रखेंगे पूर्वादि सिद्धांति तात्पर्य बताएंगे, कंडिका के क्या तात्पर्य है, पांत तात्पर्य है, पांच से होता है इसलिए पांत कहते हैं, एक पंक्ति छंद है उसको लेकर के कर्म को पांत कहा जाता है, ये कहना है। अथो व अयम आत्मा, ये प्रतीक है मंत्र का प्रतीक है। ठीक है, कहते हैं अत्र अविद्वान वर्णाश्रम आदि अभिमानो धर्मेण नियम मानो देवादि कर्म कर्तव्यतया पशुवत परतंत्र इति उक्तम। पूर्वकंडिका में ये कहा, पूर्वकंडिका के साथ इसे संबंध दिखाना चाहते हैं अत्र इस कंडिका में उत्तर। यहां अविद्वान अज्ञानी जो है ना, अज्ञानी तो अज्ञानी जो होगा वह वर्णाश्रमादि अभिमानो हो, मैं अमुक वर्ण का हूं अमुक आश्रम का हूं ऐसा अभिमान रखने वाला, माने देहाभिमान है, देहाभिमान के कारण वर्णाभिमान है आश्रमाभिमान है, देहाभिमान के बिना वर्ण और आश्रम धर्म आ नहीं सकता है। जो ब्राह्मण कुल में पैदा होगा मैं ब्राह्मण हूं बोलता है, पैदा होने वाला कौन है? आत्मा, शरीर, आत्मा कभी पैदा होता ही है। वर्णाश्रमाभिमान जो होता है शरीर पूर्वक होता है, देह पूर्वक होता है, देहाभिमान पूर्वक होता है। अत्र माने यहां पूर्वकंडिका में यहां संधि में अविद्वान वर्णाश्रमादि अभिमान, वर्णाश्रमादि अभिमान वाला, मैं अमुक वर्ण का हूं अभिमान माने अज्ञानी है वो, अविद्वान का अज्ञानी। धर्मेण नियम मानो, मेरा यह धर्म है उसके द्वारा नियंत्रित हो रखा है, वो किए बिना रहा नहीं जा सकता, मेरा यह धर्म है। धर्मेण नियम मानो, धर्म के द्वारा नियंत्रित होने वाला कौन? ज्ञानी की अज्ञानी, अज्ञानी अज्ञानी है ये। देवादि कर्म कर्तव्यतया, मेरे अमुक देवता इष्ट है वो ये कर्तव्य कर रहे, देवता के लिए कर्म करना है, देवादि से पितृ है, ऋषि है इत्यादि, और पंचभूत ये सब आदि अतिथि, तो पांच प्रकार के कर्म करना उसने, यही कहते हैं देवादि कर्म कर्तव्यतया पशुवत परतंत्र हेतु। तो पूर्व कंडिका में पशु के समान परतंत्र है कहा, जैसे पशु परतंत्र है मनुष्य के अधीन है वैसे ही देवता के अधीन है, ऐसा कहा था पूर्व में कहा था। यहां तीन नंबर की टिप्पणी दिया, इदम मया कर्तव्यम इति देवादि उद्देश्य कर्म, देवादि उद्देश्य कर्म कर्म इत्यर्थ, ये मेरा कर्तव्य बनता है ऐसा, देवादि को लेकर पितृ है, देव है, अन्य अतिथि आदि है, बलि वैष्णदेव है, यह सब मेरा कर्तव्य बनता है करने वाला, जो पंचयज्ञ करने वाले हैं वही होते हैं पंचयज्ञ। मैं देव अपने को देव की ऋणी मानता है, मैं देवता की ऋणी हूं और पितरों की ऋणी हूं, ऋषियों की ऋणी हूं, और ये कर्जा चुकाना है ऐसा मानता है, और मनुष्यों के ऋणी हूं, अतिथि बन के कई जगह खाया हूं खिलाना है, मनुष्य की ऋणी हूं, और ये जो घर में आश्रित जितने भी हैं चींटी से लेकर के जितने भी जंतु हैं सबके मैं ऋणी हूं ऐसा मानता है। पशुवत परतंत्र, उसको पशु के समान मान करके परतंत्र कहा था पूर्व में, यह कहा था। कानी पुनस्तानी कर्माणी, वो कर्म कौन है? कर्म जो ये अज्ञानी जो कर्म करेगा देवादि के लिए वो कर्म कौन है? कानी पुनस्तानी कर्माणी, वो कर्म कौन है? यद कर्तव्य तया पशुवत परतंत्र, जो जो जिस कर्म में माने कर्तव्य रूप से परतंत्र पशु के समान परतंत्र होकर के कर्म में लग जाता है, जैसे पशु की इच्छा नहीं तो बोझ ढोए कि ढोना पड़ता है, परतंत्र है वो, इसी प्रकार जिस कर्म के अधीन होकर के परतंत्र होकर कर्म करता है। केवाते देवादयो ये साम कर्म भी पशुवत उपकरोति, वो देवता कौन है, देवादि कौन है, ये जिज्ञासा हो रही है। जिस जिनके लिए हमारे कर्मों के द्वारा पशुवत उपकरोति, जैसे पशु मनुष्य को उपकार करता है उस प्रकार कर्म के माध्यम से देवादि के उपकार करेगा, वो देवता कौन है? कर्म कौन है, देवता कौन है? ये दो बातें हैं। तद उभयम प्रपंच, इस आगे के कंडिका में ये दोनों के विस्तार करता है, माने अज्ञानी जीव जो देवादि के अधीन होकर के कर्म करता है वो कर्म का क्या है, और जिस देवता के लिए कर्म करता है देवता कौन है, ये और किस साधन से कर्म करेगा, ये प्रपंच करना है कहा। ठीक है, मैं कहा अत्र इति अविद्यावस्था, जो भाष्य में अत्र अविद्वान है ना, माने अविद्या काल अज्ञान काल अविद्यावस्था को अत्र शब्द से लेना कहा। पूर्वो ग्रंथों व अग्रे थे, अथवा पूर्व ग्रंथ को अत्र शब्द से लेना, अस्मिन पूर्व में जो कहा था यो अन्याम देवताओं को आस्ते अन्य न से भेद तथा पशु एवं सदैव, पूर्व ग्रंथ को लेना, माने या तो अविद्यावस्था को लेना अत्र शब्द का अर्थ, या पूर्व ग्रंथ जो अन्याम देवताओं को आस्ते आदि। अपि पर्याय से अथो शब्द से असंगतिम आसंग व्याकरोति कहते हैं, ये जो अथो शब्द आना है कंडिका में सबसे पहले अथो आना है, वह अपि का पर्यायवाचक है, अपि का जो अर्थ होता है वही अर्थ अथो का अव्यय है, अपि पर्याय से अथो शब्द से असंगति में आशंक्य, वो अथो शब्द की संगति नहीं हो सकती है यहां। इसको अनंतर आदि अर्थ आना नहीं है, या अपि का पर्याय वाचक है, या अथो अथ शब्द होता तो अनंतर आदि होता, अथो है क्या है, अथो ओकारांत है शब्द, अपि का पर्याय वाचक होता है, तो इसके यहां संगति नहीं है, पूर्वापर संगति नहीं, ऐसे शंका कर व्याकरो इसकी व्याख्या करते हैं, कहते हैं अथो व्याख्या करते हैं, कहा आठ की टिप्पणी में दिया मत्वा असंगति मत्वा आशंक्य व्याकरोति, असंगति मान करके आशंका करके आगे व्याख्या करते हैं उसकी, आगे कंडिका है अथो अयम वात्मा सर्वेषां भूतानां लोकः स यज्जुहोति यदि यजते तेन देवानां लोको अथ यद अनुब्रूते तेन ऋषीणां अथ यद पितृभ्यो निप्रणाति यद प्रजाम इच्छते तेन पितॄणां अथ यन मनुष्यान् वासयते यदेभ्यो असनं ददाति तेन मनुष्याणां अथ यद पशुभ्यस्त्रिणोदकं विन्दति तेन पशूनां यदस्य गृहेषु स्वापदा भयांक्षी आपिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषां लोको यथा वयुस्वाय लोकाय अरिष्टम् इच्छेत् एवं हैवं विदे सर्वाणि भूतानि अरिष्टम् इच्छन्ति तद्वाये तद्विदितं मीमांसितम् अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः यज्जुहोति यदेजते तेन देवानां लोको अथ यद अनुब्रूते तेन ऋषीणां अथ यद पितृभ्यो निप्रणाति यत् प्रजामिच्छते तेन पितॄणां अथ यन मनुष्यान् वासयते यदेभ्यो असनं ददाति तेन मनुष्याणां अथ यत् पशुभ्यस्त्रिणोदकं विन्दति तेन पशूनां यदस्य गृहेषु स्वापदा भयांसि पिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषां लोको यथा वैश्वाय लोकाय अरिष्टम् इच्छेत् एवं एवं विदे सर्वाणि भूतानि अरिष्टम् इच्छन्ति तद्वा एतद्विदितं मीमांसितम् अथो ये वाक्य के उपन्यास के लिए है, अथ का अर्थ वाक्य उपन्यास करने कहा हुआ है। अयम वा आत्मा, ये जो आत्मा है ना, आत्मा में कार्य कारण शरीर को यहां संघात को आत्मा शब्द से कहा, यह आत्मा, आत्मा शब्द का अर्थ शरीर में ही प्रयोग होता है, ऐसा होता है, तो यह कार्यकर्म संघात आत्मा शब्द, इस कंद्रिका में आत्मा शब्द का अर्थ कार्यकर्म संघात पूरा, यह आत्मा सर्वेशा भूतानाम लोग, सभी भूतों का भोग्य है ये, सभी भूत इसके ऊपर अधीन रखते हैं, सबके अधीन है ये मनुष्य, अज्ञानी जो मनुष्य है, अयम वा आत्मा मने मनुष्य, अज्ञानी आत्मा, अज्ञानी मनुष्य, क्या आत्मा शब्द अर्थ मनुष्य, माने इंद्रिय शरीर संघात रूप मनुष्य है आत्मा शब्द का अर्थ, सर्वेशा भूतानाम लोक, प्राणी मात्र का ये भोग्य है, ये लोक माने भोग्य, प्राणी मात्र के भोग्य है, ये कैसे कहते हैं, स ये जो आत्मा वाला शरीर, ये मनुष्य शरीर अज्ञानी जो है वो उसके वहां, यह जो होती यदे जदे जो हवन करता है और जो यज्ञ करता है, तेर देवानाम लोग, इसलिए देवताओं का भोग्य है वो, इसी कारण से देवताओं के लिए हवन करता है, यजन करता है, इसलिए देवताओं का भोग्य है ये, लोक माने भोग्य, लोक माने भोग्य, भोग्य है। अथ यद अनुब्रूते, गुरुमुख से जो सुनता है ना, बाद में बोलता है, अध्ययन करता है, अपने स्वाध्याय का अध्ययन करना, पहले गुरुमुख से पढ़ के आया, बाद में प्रतिदिन अपने शाखा के अध्ययन करता है, यद अनुब्रूते, अनु माने पश्चात, गुरुमुख से सुनने के पश्चात स्वाध्याय करता है प्रतिदिन, तेन ऋषिणाम लोक, लोक शब्द अन्वय होगा, सर्वत्र आएगा, अनुवृत्ति होगी, ऋषियों के लोक हो जाएगा, भोग्य हो जाएगा। और अथ यद पितृभ्यो निप्रणाति, जो पितरों को तृप्त करता है श्राद्ध आदि के द्वारा, तर्पण आदि के द्वारा, यद प्रजाम इच्छते, और पुत्र चाहता है वो भी पितरों के लिए चाहता है, पितृण से मुक्त होने के लिए पुत्र चाहता है, यद प्रजाम इच्छते तेर पितृराम, पितृराम ऐसे दीर्घ होना चाहिए, क्योंकि यह पितृराम हर्ष लिखा हुआ है, लिखना नहीं, क्योंकि नाम ही लिखना नहीं, नाम ही सूत्र है दीर्घ करने वाला, अजंत अंग को दीर्घ करता है, पितृ शब्द अजंत है, नाम परे है, दीर्घ करना है, किंतु उसके आगे सूत्र आता है न तिस्त्री चतस्त्री, तिस्त्री और चतस्त्री को दीर्घ नहीं होता, नकार आ गया, एक ने विधान किया, दूसरे ने दो शब्द के लिए निषेध किया, उसके आगे आता है छंदसी उभय थापि, ऐसा सूत्र आता है, वेद में दोनों ही हो जाता है, ये पितृराम में हर्ष लिखा हुआ है, नाम इसे दीर्घ नहीं हुआ, छंदसी उभय थापि, वेद में दोनों ही हो जाता है, दीर्घ होता भी है कहीं, कहीं भी नहीं होता, कहीं होता भी नहीं, नाम ही सूत्र के आगे है न तिस्त्री चतस्त्री, उसके बाद छंदसी उभय थापि, उसके बाद आएगा नृच, नृ शब्द भी दोनों बन, नृणाम नृणाम दोनों बनता है, नृ शब्द में दोनों हो जाता है, कहीं दीर्घ मिलेगा कहीं हर्ष मिलेगा, नाम ही से दीर्घ नहीं सर्वत्र नहीं होता, नृ शब्द में कहीं होगा कहीं, क्यों उभय थापि आया जाता है, नृ शब्द में भी दोनों हो जाता है, ऐसा है, अष्टाध्याय के माध्यम से देखना चाहिए। तो पितृराम कहा, पितरों पितरों का ऋणी हो जाता है, कर्ज माने लोक हो जाता है, माने भोग्य होता है। अतः यह मनुष्यान वास है तो अतिथि आते हैं जो वास देता है, बसता बसता अतिथि वास करते हैं, वो वास देता है, अतिथि बसती, अतिथि बसंती, और ये वास आते अतिथियों का जो वास देता है, उसके द्वारा क्या होगा, यद्यो असनम ददाती, और जो बैठे हुए अतिथि उनको असन भोजन देता है, असन अच्छा भोजन धातु है, असनम भोजन भोजन देता है, बांस देता है और भोजन देता है, तेन मनुष्याणाम अभ्यागत जो मनुष्यों का लोक हो गया, भोग्य हो गया ये। और अथ यद पशुभ्य स्त्रोदकम विदनती, जो पशुओं के लिए घास और जल की व्यवस्था करता है, उसके द्वारा तेरह पशुराम वो पशुओं का भी भोग्य हो जाता है, बिंदती माने बिंदती प्राप्त करवाता है, घास पशु प्राप्त करते हैं ये प्राप्त करवाता है, ये जनता है ये पशुओं का भी भोग्य होता है। यदस्य गृहेषु स्वापदा भयांशी पिपीलकाभ्य उपजीवन्ति, इसके घर में जो जो जीविका दे रहे हैं चला रहे हैं, कोई कण बलि कण खाने वाले हैं, कोई भांड प्रक्षा बर्तन धोने पर जो खाने वाले चींटी आदि ऐसे खाते हैं, इसी के द्वारा जीवन चल रहा है उनका। यदस्य गृहेषु, इसके घर में जो स्वापदा बिल्ली आदि से लेकर के भयांशी माने पक्षियां जो घर में होंगे, आप ही पिकला अभ्य माने चीठी तक जो जो यहां इसमें बैठे होंगे सब इसके आश्रित होकर बैठे हैं, सब ऐसे उपजीवन जो जो जीते हैं तेरह तेषाम लोगों, ये सबका भी भोग्य हो जाता है, घर में जितने भी जानवर आदि बैठे जो भी होंगे, चींटी से लेकर जो जो होंगे, क्यों वो आश्रय ले रहे हैं इसके आश्रय ले, उनका भी भोग्य है ये। यथा भाई स्वाय लोकाय अरिष्ट में चले, कहते हैं देखो जैसे अपने शरीर के लिए कोई भी विनाश नहीं चाहता, रुष हिंसा अमृत धातु है यहां, और तीन करके तो रिष्टि बन जाता है, और न रिष्टि अरिष्टि अविनाश चाहते हैं, अपने शरीर के कोई भी विनाश नहीं चाहता, कोई भी हो बचना चाहता है, ठीक इस प्रकार इस व्यक्ति को ये सबके जो दे रहा है, सर्वाणि भूतानि अरिष्टम इच्छन्ति, सारे प्राणी जितने भी भूत हैं सब इसके अविनाश चाहते हैं, ऐसे ही बना रहे मनुष्य बना रहे तभी तो हमारी जीविका चलेगी, यही कहते हैं। यथा भाई स्वाय लोकाय, अपने लोक के लिए मैंने अपने शरीर के लिए, लोक माने शरीर यहां, अपने शरीर के लिए अरिष्टम इच्छेद, जैसे अरिष्टि चाहता है व्यक्ति माने अविनाशी बना चाहता है, अरिष्टि का अर्थ अविनाशी बना, क्यों ऋष धातु है रुष ऋष हिंसा, रुष धातु ऋष धातु हिंसा अर्थ में होता है, ऋष धातु से तीन प्रत्यय करेंगे त्रिया तीन तो ऋष्टि बन जाएगा, ऋष्टि का अर्थ नाश, और न ऋष्टि अरिष्टि न समास, अरिष्टि विच्छेद, अरिष्टि चाहता है अपने शरीर के लिए, अविनाशी बना चाहता है, ठीक इस प्रकार एवं है एवं विधेय, इस प्रकार से जानने वाले क्या जानने वाले, मैं सबका भोग्य हूं, मैं देवताओं का भोग्य हूं, पितरों का भोग्य हूं, अतिथियों का भोग्य हूं, पशुओं का भोग्य हूं, और ये घर में रहने वाले जितने भी चींटी जानवर आदि मेरे बिना मर जाएंगे, मैं इनका पालक हूं, समझदार मैं भोग्य हूं, ऐसा मानने वाला जो अज्ञानी है, ऐसे अज्ञानी एवं विदे ऐसे अज्ञानी को लिए सर्वाणि भूतानि अरिष्टम इच्छन्ति, सारे प्राणी इसके अविनाशी बना चाहते हैं, मनुष्य बना रहे मनुष्य यही यही अविनाशी माने आत्मभाव से अविनाशी नहीं, यही बना रहेगा तो हमारी जीविका चलेगी, यही चाहते हैं। तदवई एतद विदितम, यह सबका ये ज्ञात हो चुका है, कर्मकांड प्रकरण में ज्ञात हो चुका है, और मीमांसितम इसके विचार भी किया गया है इस बात को, ये कहा। समय हो गया है, टीका भाष्य टीका फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।